serwisantami Taurona to jest hit. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług, prawda? Informatyk, hydraulik, elektryk, serwisant gazowy, szklarz. Pełną ofertę usług sprawdź na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na zawarcie porozumienia z Czechami w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów liczy szef rządu i mówi o dniach bądź tygodniach rozmów na ten temat. Białorusini blokowali przejście graniczne w Bobrownikach, żeby zwrócić uwagę na sytuację w swoim kraju. Zaczynamy jednak od wyniku meczu towarzyskiego Polski z Islandią, ostatniego przed Euro 2020. Polska do przerwy remisuje z Islandią w ostatnim meczu przed Euro 2020. Nasi stracili bramkę w 24 minucie po strzale Alberta Gudmundsona. 10 minut później wyrównał Piotr Zieliński. Więcej już za chwilę w sporcie. Premier Mateusz Morawiecki liczy na zawarcie porozumienia z Czechami w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. W ubiegłym miesiącu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przechylił się do wniosku Czechów i nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni węgla brunatnego do czasu rozstrzygnięcia sporu. Według strony polskiej zastosowanie się do decyzji Trybunału jest niemożliwe. Czeski rząd zapowiedział wczoraj, że zwróci się do Trybunału o wymierzenie Polsce kar w związku z niewykonaniem decyzji. Szef rządu zapytany o sprawę podczas konferencji prasowej zapowiedział podjęcie negocjacji z Czechami. Dobrze się stało, że rząd czeski przyjął instrukcję negocjacyjną. My po naszej stronie też w ciągu najbliższego 1-2 dni przyjmiemy naszą instrukcję negocjacyjną w ramach Rady Ministrów i poproszę, żeby pan minister, który będzie szefem zespołu negocjacyjnego po naszej stronie, udał się do Republiki Czeskiej na długie albo może krótsze rozmowy, które mam nadzieję doprowadzą do pojednania tych stanowisk i do wycofania tej skargi, którą Republika Czeska złożyła. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że jest dobrej myśli, ale przed nami pewnie kilka dni, a może kilka tygodni rozmów. W Bobrownikach na przejściu granicznym z Białorusią od południa trwała blokada. Utrudniony przejazd miały samochody ciężarowe. Grupa kilkudziesięciu białoruskich opozycjonistów i Białorusinów mieszkających w Polsce wstrzymywała ruch, aby w ten sposób zwrócić uwagę na problemy w swoim kraju. Domagali się m.in. przyspieszenia unijnych sankcji dla reżimu Aleksandra Łukaszenki i otwarcia granic dla Białorusinów. Przede wszystkim to nagłośnienie tematu Białorusi. W ostatniej dobie faktycznie władze białoruskie wpuścili na terytorium Białorusi większość samochodów ciężarowych, no widzieli, bo przecież, że zaczniemy dzisiaj blokować drogi. Także już jest wynik. Planujemy jutro również akcję na Kuźnicy, żeby pokazać, że chcemy być obecni wszędzie. Ми чекаємо від Європи тих санкцій, але Євросоюз ще мислить про ті санкції, ще не влучив їх, чекаємо. Працюємо з білорусинами, мешкаємо, бо білорусини вспираємо білорусинами. Щось є показане, бо певні ефекти будуть мірні, але бачать інші, що щось ще діє і щось ще робить. Робимо, що можемо. Blokada już powinna się zakończyć. Jutro podobne akcje zapowiadane są m.in. na przejściach granicznych z Białorusią. Jest to bardzo ważne, symboliczne wydarzenie, tak profesor Michał Kleiber, przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO, mówi o kolekcji 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku, które trafiły na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. W Polskim Radiu 24 przypominał, że na listę pierwszy raz trafiły materiały dźwiękowe. To jest, jak mówimy, bardzo ważne, symboliczne wydarzenie, że oto to, co mówili politycy w 1939 roku we wrześniu, ma znaczenie także dzisiaj, także dla młodych pokoleń, takie, że to trzeba upamiętnić, upubliczniać i o tym mówić. Jutro przed Ministerstwem Kultury o 19:00 zostanie otwarta plenerowa wystawa prezentująca m.in. fotografie kolekcji płyt Polskiego Radia, a dzień później w Belwederze Polskie Radio zostanie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Płyty zawierają m.in. przemówienia prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego czy ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Były dowódca sił bośniackich Serbów spędzi resztę życia w więzieniu. Generał Ratko Mladić przegrał proces apelacyjny przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Były wojskowy nadzorował masakrę dokonaną w 1995 roku na bośniackich muzułmanach. Generał Ratko Mladić był wojskowym dowódcą bośniackich Serbów, którzy w lipcu 1995 roku wymordowali w Srebrenicy około 8 tysięcy muzułmanów. Zbrodnia uznawana jest za największe ludobójstwo w Europie od czasu II wojny światowej. Podczas wojny domowej w byłej Jugosławii miał być też odpowiedzialny za przeprowadzenie oblężenia Sarajewa. Były wojskowy ukrył się po rozpadzie Jugosławii, ale został schwytany w 2011 roku i oddany pod jurysdykcję Haskiego Trybunału. 4 lata temu sędziowie skazali go na dożywocie za ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z zaplanowaniem i przeprowadzeniem masakry w Srebrenicy. Teraz sędziowie oddalili apelację Ratko Mladicza. Uznali, że obrona nie przedstawiła dowodów na niewinność mężczyzny. Sam Mladicz ma obecnie 79 lat. Nie jest jasne, w którym więzieniu spędzi resztę życia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Polska remisuje z Islandią 1-1. Przy bułgarskiej w Poznaniu jest Adam Malecki. Adamie, jaka jest sytuacja? Już za chwilę rozpocznie się druga połowa tego spotkania. Przypomnę, że Islandczycy pierwsi wyszli na prowadzenie w 24 minucie. Dużo przypadkowości w naszym polu karnym. Błędy, a piłka szczurem wturlała się do bramki. Noty za urodę niskie, ale to nieważne. Liczy się gol. Trafił Albert Gudmundsen. W 33 minucie odpowiedział Piotr Zieliński. To on doprowadził do remisu. Strzał z bliskiej odległości i siódmy gol dziela w 60 meczu. Wielką pracę przy golu wykonał Robert Lewandowski, który zainicjował akcję jak na rasowego środkowego pomocnika. Mocnika przystało. Lewy ma mniej okazji na strzelenia gola. Pomaga bardziej w obronie. Dobrze gra dzisiaj Tymoteusz Puchacz. Niezmordowany w biegach po lewej stronie boiska. Kamil Glik tradycyjnie twardy niczym skała i ostoja w obronie. Kilka udanych odbiorów także Pawła Dawidowicza. Intensywnie w przerwie rozgrzewał się Kasper Kozłowski. Młody pomocnik Pogoni Szczecin będzie miał okazję na zaprezentowanie po raz kolejny swojego nieprzeciętnego talentu. Możemy spodziewać się więc zmian, testowania kolejnych wariantów. Selekcjoner Paulo Souza na pewno spodziewa się więcej, podobnie jak kibice. W tym pożegnalnym meczu przed Euro na trybunach zasiadło blisko 20 tysięcy kibiców. Właśnie teraz rozbrzmiał gwizdek sędziego. Rozpoczęła się druga połowa. Czekamy na dobry wynik i dobrą postawę Polaków w tej drugiej połowie. Dziękuję bardzo, Adamie. Jeszcze informacja z obozu naszego grupowego rywala, Szwecji. Pomocnik reprezentacji kraju Trzech Koron, Dejan Kulusewski, uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Podopieczni selekcjonera Jana Andersona dziś rozpoczęli zgrupowanie w Göteborgu, a badania przeprowadzono zaraz po przyjeździe do ośrodka. Dejan został natychmiast odizolowany, sytuacja jest trudna i nieprzewidywalna i teraz możemy mieć tylko nadzieję, że nie zaraził innych zawodników, oświadczył lekarz ekipy Anders Valentin. A teraz tenis i Roland Garros, Iga Świątek i Amerykanka Bethany Matek-Sands awansowały do półfinału turnieju deblowego po zwycięstwie nad Chorwatką Darią Jurak i Słowenką Andreją Klepacz 6-3, 6-2. Jutro Iga zagra w ćwierćfinale z potężną Greczynką Marią Sakkari. Komentator Eurosportu Lech Sidor w trójkowym studiu French Open scharakteryzował Marię Sakkari. Ja bym zaczął od tego. Ktoś, kto nie widział nigdy ani na żywo, ani w telewizji Sakkari, może się jutro otwierając telewizor zdziwić, bo Sakkari wygląda jak grecka bogini wojny. Do tej bogini wojny to jest tak, wiesz, nawiązanie nie bez kozery. No, tak potężne plecy, ramiona zbudowane jak gladiatorka. Polskie koszykarki przegrały ze Słowenkami 57-79 w rozegranym w Lublanie meczu towarzyskim. W dużo ważniejszych rozgrywkach uczestniczą polskie siatkarki. Dziś w Lidze Narodów podopieczne trenera Jacka Nawrockiego znów przegrały. Tym razem uległy Japonkom po tiebreaku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz jeszcze raz przenosimy się na stadion przy Bułgarskiej w Poznaniu, gdzie mecz Polski z Islandią obserwuje Adam Malecki. Adamie? 47 minuta, niestety tracimy gola. Bardzo sprytne rozegranie rzutu wolnego przez Islandię. Przerzucili ciężar gry na lewą stronę, tam dośrodkowanie i piłka po takim zamieszaniu w pole karnym trafiła do Bjarnasona, który kropnął z woleja pod poprzeczkę. Wojciech Szczęsny tak naprawdę nic nie mógł zrobić, tylko spojrzał na piłkę, która huknęła, która gdzieś tam zawiesiła się na kilka sekund w siatce i tym sposobem Islandczycy prowadzą od 47 minuty 2-1.

GH+. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś przypada okrągła rocznica urodzin Kory, dlatego będziemy słuchać głównie, oczywiście Kory w roli głównej, ale będą to przede wszystkim nagrania Manamu, bo jak wiadomo, z tym zespołem Kora była związana przez dużą część swojego życia artystycznego. Oprócz tego, oczywiście, jeżeli coś będzie działo się szczególnie interesującego w meczu, to będziemy się łączyć ze stadionem z Adamem Maleckim. Przywitałem się z Państwem jednym z największych przebojów zespołu Manam, Cykady na Cykladach, ale chciałbym sięgnąć też po nagrania nieco mniej znane, może niekoniecznie zapomniane, ale na pewno mniej, rzadziej grywane w radiu i nie tylko. Cofnijmy się w czasie do samych początków, kiedy to zespół powstawał, a właściwie rodziły się dopiero pierwsze piosenki. Jeszcze nie było pełnego składu grupy Manam, ale był już pierwszy singiel zatytułowany Hamlet. Thank you. Tych krakowskich sesji w końcu lat 70., to był rok 79. Mana ma właściwie Kora i Marek Jackowski korzystali z usług zespołu Dżambla, właściwie z usług kilku instrumentalistów sesyjnych zespołu Dżamble, no też Kraków. Kora urodziła się w Krakowie i wtedy zostały zarejestrowane cztery piosenki. Hamlet, na drugiej stronie Oprócz, i to oczywiście utwór, w którym śpiewał Marek Jackowski, Blues Kory, wtedy jeszcze znany pod tytułem Czemu więc uciekasz, jako czwarte nagranie Chcę ci coś powiedzieć. Chcę ci powiedzieć coś, przepraszam, drobny błąd, ale jednak i teraz właśnie chciałbym przypomnieć tę piosenkę, bo rzadko, bardzo rzadko nawet chyba pojawia się na falach eteru. Chcę ci powiedzieć coś, chcę być przy tobie blisko, być blisko twoich oczu, być blisko twoich ust, spragniona czułych pieszczot, spragniona czułych słów. Chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć szybko, więcej mnie nie dotykaj i nie stój przy mnie blisko. Boję się twoich oczu, boję się twoich słów. Hej, ty tam jesteś sam. Chcę ci powiedzieć, chcę ci

gościń Krzysztof Olesiński jeszcze na gitarze basowej. No i to była zapowiedź wielkich rzeczy, bo krótko mówiąc to była uwertura do płyty debiutanckiej, która miała się pojawić już wkrótce i to był zespół, to była płyta moim zdaniem w dużej mierze punkowa i te utwory, które są utrzymane właśnie w tym klimacie, całkiem nieźle zdały egzamin z upływu czasu. Kolejny, Żądza pieniądza.

Świetny manam, świetna kora, oddech szczura, wcześniej stoję, czuję się świetnie. W meczu bez zmian, to znaczy wynik bez zmian. Teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali nieco bardziej lirycznej wersji kory, ale też z tego wczesnego okresu zespołu manam. We'll be right back. Halo? Halo, halo. Witam cię Adamie i słuchamy. 2-2, 88 minuta spotkania. Mówiłem o tym, że będzie szansa na to, żeby Kacper Kozłowski pokazał, że mimo 17 lat posiada niesamowity talent. I rzeczywiście zatańczył po prawej stronie pola karnego. Tak naprawdę Islandczycy nie wiedzieli, co z piłką zrobi. On lewą nogą dośrodkował w pole karne. Klatką piersiową przyjął tę piłkę Karol Świderski i strzelił swojego drugiego gola w reprezentacji. Także 2-2, no i jeszcze kilka minut na to, żeby ten mecz wygrać. No kto wie, może się uda. Dziękujemy Adamowi, może się jeszcze będziemy łączyć, na pewno się będziemy łączyć. Natomiast teraz przechodzimy do kolejnej porcji muzyki. Kora to nie tylko Manam. I za chwilę na to dowód Kora i Pudelsi.